श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 43वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, 44वें श्लोक की चर्चा होनी है। अर्जुन भगवान के विश्वरूप का दर्शन करके जो जो भगवान के विश्वात्मक स्वरूप को अर्जुन देख रहा है उसका वर्णन कर रहा है, और जो भगवान का अनुग्रहात्मक स्वरूप था विश्वरूप में, जगत पालयिता रूप स्वरूप था, उसे देख करके तो अर्जुन को बहुत खुशी हुई। और भगवान का जो एक विकराल स्वरूप था, दंष्ट्रा कराला नीचते मुखानी, विश्वरूप का अर्थ होता है सर्वरूप, तो भगवान का एक वो रूप भी है, और उस रूप को देख करके अर्जुन को भय भी हुआ। लेकिन भगवान का जैसे जगत उत्पादक रूप, जगत पालक रूप, जगत के कल्याण के लिए है, ऐसे विकराल रूप भी भगवान का जगत के कल्याण के लिए ही है। उस रूप से आसुरी प्रकृति से युक्त जो जगत स्थिति में बाधक लोग हैं उनका संहार करते हैं, उनका संहार भी जगत कल्याण का एक अंश है, और वो भगवान का कोई भगवान से अलग रूप नहीं है जिसका संहार कर रहे हैं भगवान। क्योंकि भगवान ने पहले कहा कि जगत में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो मेरे बिना हो, तो किसी शरीर में कोई अधिक हड्डी बढ़ जाती है अंग में तो उसको जैसे काट करके अलग किया जाता है, कोई ट्यूमर आदि हो जाए, तो ऐसे भगवान का तो विश्व रूप है उसमें ये सारे जगत रूपी शरीर के स्वास्थ्य के लिए बाधक तत्व हैं, उनको भगवान उस विकराल रूप से निकाल देते हैं जितने बाधक तत्व हैं। इसे अपने हाथ से ही अपने शरीर में चुभा हुआ कांटा दूसरे कांटे से निकाल लेते हैं, यदि दूसरा कोई सहयोगी नहीं है तो पैर में पीड़ा देने वाले कांटे को स्वयं ही निकालते कि नहीं निकालते चुभा हुआ। इसलिए भगवान को तो उस रूप से भी कोई डर नहीं है, लेकिन अर्जुन को डर हुआ उस रूप को देख करके। और अर्जुन भगवान की स्तुति करके, नमस्कार स्तुति आदि करके उस रूप का संहार करने की प्रार्थना कर रहे हैं। कई एक श्लोकों में अर्जुन की स्तुति चल रही है, और भगवान के स्वरूप को देख करके भगवान को अर्जुन ने भगवान के रूप में ही स्वीकार कर लिया। तत्पद का वाचार्थ तथा लक्षार्थ आप ही है, इस रूप में स्वीकार किया है। 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक का 4 अध्यात्मक ग्रंथ भी श्रवण करके और उस अर्जुन का निश्चय हुआ कि ये मेरे मित्र मात्र नहीं अपितु तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद तत्पदार्थ रूप है। तो भगवान ने अपने को इन चार अध्यायों में तत्पद वाच्यार्थ के रूप में भी, तत्पद लक्ष्यार्थ के रूप में भी बताया है। तो अर्जुन ने इच्छा प्रकट की शुरू में कि हम आपका तत्पद वाच्यार्थात्मक जो रूप है सोपाधिक, उसको देखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो अर्जुन की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने जिस नेत्र से भगवान का तत्पद वाच्यार्थात्मक रूप देखा जा सकता है, वह नेत्र भी अर्जुन को दिव्य नेत्र भी दिया और दिखाया। उसमें से अर्जुन के अनुकूल जो रूप था उसे देख करके तो हर्षित हुआ अर्जुन, प्रतिकूल रूप दर्शन से भयभीत भी हुआ है, दोनों भी हुआ, भय भी हुआ, हर्ष भी हुआ भगवान के रूप को देख करके, और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब 44वें श्लोक में जब भगवान को भगवान के रूप में अर्जुन ने स्वीकार किया तो ये लगा कि भगवत स्वरूप का अज्ञान, कृष्ण के भगवत स्वरूप विषयक अज्ञान मेरी बुद्धि में अभी तक था और उस अज्ञान वशात मैंने वो कई प्रकार का परिहास भगवान का किया है, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी यच्चावसार्थ असत्कृतोषी इत्यादि से बताया कि अज्ञान और प्रमाद वशात बहुत से परिहास मेरे द्वारा आपके हुए हैं, लेकिन आप अच्युत होने के कारण उस परिहास से विकृत नहीं हुए हो, लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे अपराध बोध हो रहा है, आप मेरे इस अपराध बोध को निकालने के लिए, आपने तो आप अच्युत होने के कारण उन अपराधों को अपराध समझ करके अपने किसी प्रकार के विकार से स्वरूप को विकृत नहीं होने दिया, निर्विकार भाव में ही रहे। भगवान स्तुति से भी हर्षात्मक विकार से विकृत नहीं होते और निंदा से विषाद या क्रोध रूप विकार से विकृत नहीं होते, निर्विकार ही रहते हैं। लेकिन अर्जुन को, अर्जुन के अंदर की अपराध बुद्धि को निकालने के लिए आवश्यकता महसूस हो रही है भगवान से अपने अपराधों को क्षमा करवाने की, इसलिए कहा तत्क्षामये त्वा महमप्रमेयम्। और आप अपराध क्षमा मेरे किए जाए इसके लिए क्षमा के प्रयोजक विशेषताओं से युक्त हो, चराचर प्राणियों के पिता हो, पुत्र के अपराधों को पिता क्षमा करते हैं, आप समस्त चराचर प्राणियों के पिता होने से सबके अपराधों की क्षमा की योग्यता रखते हो और पूज्य भी हो, सम्माननीय हो, और अज्ञान निवर्तक शिक्षा प्रदान करने वाले धर्म प्रवर्तक तथा ब्रह्म विद्या प्रवर्तक होने के कारण तो गुरु हो, तो शिष्यों के अपराधों को जैसे गुरु क्षमा करते हैं, और गरियान भी हो, अन्य गुरुओं की अपेक्षा विशिष्ट गुरु हो, आदि गुरु हो, इस संसार में तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई है नहीं, तो आपसे बढ़कर के होगा ये तो संभावना ही नहीं है, इसलिए आप अप्रतिम प्रभाव हो, अनुपम सामर्थ्य वाले हो। और मेरे जो अपराध हुए हैं उसको क्षमा कर सकते हो, इसलिए आप मेरे अपराधों को वैसी क्षमा करिए जैसे पिता पुत्रों के, मित्र मित्र के अपराधों को क्षमा करता है। यह यहाँ पर कहा जा रहा है 44वें श्लोक में। इसलिए भाष्कर भगवान लिखते हैं यतः एवं, यानी जिस कारण से आप क्षमा के प्रयोजक सारी विशेषताओं से युक्त हो, एवं हो का अर्थ, इसलिए आप मेरे प्रमाद वशात हुए अपराधों को क्षमा करिए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमी समिद्यम् वितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। तो हे देव, तस्मात् यानी पूर्व में बताई गई विशेषताओं से आप युक्त होने से, तस्मात् का अर्थ है तो कायम प्रनिधाय प्रणम्य, भगवान के सामने अर्जुन ने शरीर को प्रकृष्ट रूप से स्थापित कर दिया, का मतलब दंडवत प्रणाम, दंडवत किया। तो कायम प्रणिधाय प्रणम्य का अर्थ निकलेगा साष्टांग प्रणाम करके। निधाय का अर्थ होता रख करके, स्थापित करके, और प्र उपसर्ग है प्रकृष्ट रूप से स्थापित करना है, साष्टांग शरीर को भगवान के सामने रखना। तो अहम कायम प्रणिधाय प्रणम्य इड्यम ईशम प्रसादये, ऐसा अन्वय करिए। ईड्य कहते हैं स्तुत्य को, स्तुत्य स्तुति अर्ह स्तुति योग्य, और आप स्तुति योग्य ईश्वर हैं, प्रशंसनीय ईश्वर हैं, प्रशस्त ईश्वर हो, उन आपको मैं प्रसाद है का अर्थ है प्रसन्न करना चाहता हूं साष्टांग प्रणाम करके, प्रसन्न करना चाहता हूं। और आप प्रसन्न हो जाओगे तो प्रसन्न पिता जैसे अपने अपराधी पुत्र के अपराध को क्षमा करता है, प्रसन्न मित्र अपने मित्र के गलतियों को क्षमा कर देता है, ऐसे आप भी क्षमा करिए। इस अभिप्राय से कहते हैं कि पितेव पुत्रस्य, ऊपर से जोड़ देना, अपराधानी सोडुम अर्हसि। हे देव, ईव का अर्थ है यथा, पिता पुत्रस्य अपराधान सहते, ऐसे लगाना, जैसे पिता अपने पुत्रों के अपराधों को सहन करते हैं, तो सहन करना क्षमा करना है, दंडित न करना। तो ईव शब्द के द्वारा अपेक्षित तथा का अध्याय कर दीजिए। तथा मम अपराधान त्वं सोडुम अर्हसि, तो मेरे अपराधों का अपराधों को क्षमा करने योग्य आप हो। ऐसे सखेव सख्यु, इसमें भी सखा ईव ये पदच्छेद है, ईव का अर्थ है यथा, तो यथा सखा सख्युः अपराधाम अपराधान सहते, तो सखा जैसे अपने मित्र के अपराधों को सहन कर लेता है यानी क्षमा कर देता है। तथा मम अपराधान सोढुम त्वम अर्हसि, वैसे मेरे अपराधों को आप क्षमा कर सकते हो। और प्रियः प्रियायाः अर्हसि, ऐसा निकाल लीजिए, संधि छांदस है, प्रियाया अलग पद है और अर्हसि एक अलग पद है, प्रियाया षष्ट्यंत है, पुत्रस्य सख्युः ऐसे प्रियाया, तो प्रियाया में अनुस्वार का लोप हो जाता है, बाद में प्रियाया और अर्हसि ऐसे अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन पाद पूर्ति के लिए संधि कर दी, उस संधि को आर्ष प्रयोग माना जाता है, होनी नहीं चाहिए थी दीर्घ, ऐसा प्रियाया और अर्हसि अलग अलग होना था। तो प्रिय के पास में सखेव में जो ईव शब्द है उसका अध्याय कर दीजिए। तो यथा प्रियः, तो प्रिय अपनी प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, तो प्रिय जैसे प्रिया के अपराधों को सहन करता है क्षमा करता है, ऐसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करने योग्य हो। तो ये तीन उदाहरण हैं, पिता पुत्र सखा सखा और प्रिया और प्रिय। अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से भगवान के सामने क्षमा याचना करते हैं। भाष्कर भगवान इस श्लोक का व्याख्यान कर रहे हैं। तस्मात् यानी पूर्व श्लोकोक्त विशेषताओं से युक्त आप होने से, प्रणम्य यानि नमस्कृत्य, प्रणिधाय यानि प्रकर्षेण नीचैहि धृत्वा कायम शरीरम, शरीर को नीचे रख करके मतलब साष्टांग प्रणाम करके, प्रसादये यानि प्रसादम कारये त्वाम, आपसे आपसे क्षमा कराना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अहम ईशम, मैं कौन हूँ, तो त्वाम के विशेषण है ईशम, और ईशम का अर्थ कर दिया ईशितारम, जगत के नियामक, और ईड्यम यानी स्तुत्यम, तो ऐसे आप मेरे अपराधों की को उस प्रकार क्षमा करिए। किस प्रकार, तो कहते हैं जैसे पिता पुत्र के अपराध क्षमा करते हैं, तो त्वं पुनः पुत्रस्य अपराधम पिता यथा क्षमते सर्वं सखा इवच सख्युः अपराधम क्षमते का इधर भी अध्याय कर लेना, और यथा वा प्रियायाः अपराधम् प्रियः क्षमते एवं अर्हसि हे देव सोढुम यानि प्रसहितुम क्षन्तुम मेरे अपराधों का की क्षमा करने के लिए भी आप उन्हीं के तरह समर्थ हो योग्य हो। 45वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो हे देवेश और हे जगन्निवास ऐसे संबोधन है अर्जुन के द्वारा भगवान को किए गए। तो हे देव अने स्वयं प्रकाश और हे देवेश अने इंद्रादि देवताओं का भी शासन करने वाले और जगन्निवास अने जगदाश्रय आप हो। आपके पहले न देखे हुए रूप को मैंने इस समय देखा अदृष्टपूर्वम। तो कभी पहले न देखे हुए विश्व रूप को मैंने देखा और देख करके अदृष्टपूर्वम तव रूपम दृष्ट्वा उसे आपके द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षु से देख करके प्रत्यक्ष करके ऋषितोष में हर्षित हुआ मैं। जो भगवान का सौम्य रूप था वहां पर विश्व रूप में सौम्य रूपात्मक अंश उसे देख करके अर्जुन को बड़ा आनंद हुआ हर्ष हुआ इसलिए कहा कि ऋषितोष में। और जब कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध इत्यादि भगवान ने कहा कि मैं इस जगत का क्षय करने के लिए प्रवृद्ध हुआ काल हूं दंष्ट्राकारालाणि सते मुखाने इस रूप का आपके दर्शन किया तो उस दर्शनज भय से भय न यानी आपके विश्वरूप अंतर्गत ही विकराल रूप के दर्शन से जो भय हुआ भय न से लेना विकराल रूप दर्शनज भय न विकराल रूप के दर्शन से हुए भय से मे मनः प्रव्यथितम मेरा मन बड़ी पीड़ा से युक्त हुआ व्यथा है पीड़ा पीड़ित हुआ प्रपीड़ित हुआ प्रव्यथितम पीड़ा युक्त हुआ। और मेरी इस पीड़ा को मन की मेरे मन की इस पीड़ा को दूर करने के लिए पीड़ा का जो निमित्त है मन में पीड़ा जिस निमित्त से हुई है उस निमित्त को हटा दीजिए विकराल रूप के दर्शन से पीड़ा हुई है तो विकराल रूप का उपसंहार करिए इस अभिप्राय से। और जिस रूप को देखने से मैं खुश था प्रसन्न था वो जो मेरा सखात्मक स्वरूप है वसुदेव देव देव की के पुत्रात्मक उसे आप दिखाइए इसलिए कहते हैं तदेव मे दर्शय देव रूपम हे देव त्वम मे यानि मह्यम तदेव रूपम दर्शय उसी रूप को दिखाइए जिस रूप का मैं नित्य दर्शन करता था वो उस रूप को दिखाइए। कहाँ देवरूप कहाँ कहा? अच्छा है? क्या देवरूप कहाँ लिखा है? देवरूपम ये एक है, देव ये संबोधन है, एक अलग व्याख्या लिखनी पड़ेगी। भाष्यकार भगवान ने जो लिखी है हाँ, वो आगे आ रहा है वो तो अलग, लेकिन यहां पर तदेव रूपम दर्शया ऐसा अन्वय रूप का हाँ। तो अदृष्ट पूर्वम यानी न कदाचितपि दृष्ट पूर्वम इदम विश्वरूपम तव मया अन्येवा, मैंने या मेरे से भिन्न किसी अन्य ने आपका यह विश्वरूप पहले नहीं देखा था। तद अहम दृष्ट्वा, आपकी कृपा से मैंने उस रूप का दर्शन किया और मुझे बड़ा हर्ष हुआ। अहम तत् अहम दृष्ट्वा ऋषितः अस्मि, और उस रूप में से कुछ अंश को देख करके मन में बड़ी पीड़ा भी हुई। तो कहते हैं भयेन च प्रव्यथितं मनो में, तो भय से लेना विकराल रूप दर्शनज भय, विकराल रूप के दर्शन से उत्पन्न हुआ जो भय, उस भय के कारण मन भयभीत हुआ, व्यथित हुआ। इसलिए क्या करिए कि अतः तदेव में, जिस रूप के दर्शन से भय नहीं होता और हमेशा मैं आपके रूप का दर्शन करता हूँ, जिस उस रूप को तत् शब्द से लीजिए, तो तदेव में मम दर्शय हे देव, यहाँ संबोधन है ना, रूपम कान्वय तदेव के साथ है, तदेव रूपम दर्शय। कौन सा तदेव रूप? तो कहते भाष्कर भगवान कह रहे कि यत मत सखम, जो पार्थ सारथी के रूप में, अर्जुन के सखा के रूप में प्रसिद्ध रूप है, वो वसुदेव पुत्र रूप है, और उस रूप से आप भव के साथ अन्वय करना, या वो रूप मुझे दिखाइए दर्शय, तदेव में दर्शय देव रूपम, यानी पार्थ सारथी रूप जो आपका है, जिसको मैं इस समय नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इस समय आपका मैं विश्व रूपात्मक स्वरूप देख रहा हूँ। प्रसीद देवेश जगन निवास, जगतो निवासो जगन निवास, यानी हे जगन निवास, जगत के आश्रय और देवताओं के नियामक आप इस समय प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुए ये तब माना जाता है। तो जिस पर व्यक्ति प्रसन्न होता है वह जो चाहता है वो करता है, तो आप मेरे पर प्रसन्न हैं ये तो तब माना जाएगा, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ प्रसन्न होने के लिए। तो जैसे आप मेरे पर पहले प्रसन्न थे तो मैं विश्व रूपात्मक आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ, मेरे में वो देखने की योग्यता नहीं थी, वो योग्यता भी आपने प्रदान की दिव्य नेत्र दे करके, दिखाया, आप प्रसन्न थे। लेकिन अब फिर प्रसन्न होने के लिए कह रहा हूं, अब प्रसन्न क्यों करना चाहता हूं कि जो रूप दिखा रहे हो उसे हटाओ, उसका उपसंहार करो, ये मैं कह रहा हूं। और जो पहला रूप था वो रूप मुझे दिखाओ, इसके लिए आपकी प्रसन्नता चाहता हूं इस समय। तो प्रसीद देवेश जगन्निवास, जगतो निवास जगन्निवासो हे जगन्निवास। तो तदेव रूपम का ही और स्पष्टीकरण है 40वें श्लोक में। तो 40वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो हे सहस्रबाहो हे विश्वमूर्ते, इस समय भगवान सहस्त्रबाहु हैं, विश्वमूर्ति हैं, मूर्ति का अर्थ है रूप, विश्व रूप है। वर्तमान में भगवान जैसे हैं वैसा संबोधन अर्जुन कर रहे हैं कि हे सहस्त्रबाहु हे विश्वमूर्ते। मैं आपके इस स्वरूप का आपको उपसंहार करने की प्रार्थना कर रहा हूं और इस रूप को दिखाने से पहले जैसे आप थे ऐसा होने की प्रार्थना कर रहा हूं। तो कैसा था मैं? कहते हैं मेरी इच्छा है कि आपको ऐसा देखना चाहता हूं, अहम त्वाम तथैव द्रष्टुम इच्छामि, वैसा ही देखना चाहता हूं। कैसा? तो जैसा पहले देखता था वैसा देखना चाहता हूं। तो कैसा देखते थे मुझे पहले तुम? तो कहते हैं किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम त्वाम द्रष्टुम इच्छामि। किरीटधारी, गदाधारी और चक्रधारी के रूप में आपका मैंने दर्शन पहले किया है और वसुदेव के पुत्र बन करके भी आप आए तो पहले पहले वसुदेव जी ने भी अपने पुत्र के रूप में आपका ऐसा ही दर्शन किया। भागवत में लिखा है ना कि भगवान पहले वसुदेव के सामने ऐसे ही प्रकट हुए हैं, वसुदेव देव की ने ऐसे ही देखा। बाद में फिर उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसा आपको मैं हमारा पुत्र कौन मानेगा, इसलिए बालक रूप धारण करके मनुष्य रूप धारण करके करिए। लेकिन शुरू में यही दर्शन किया और अर्जुन को इस प्रकार का दर्शन पहले हुआ है। चक्रधारी रूप शिशुपाल का वध करते समय वो चक्रधारी रूप भगवान का देखा ही है। ऐसे अन्य अन्य समय भी और बीच बीच में भी अर्जुन नर है ना, और नारायण रूप चतुर्भुज रूप है, उस रूप का दर्शन अर्जुन ने पहले कई बार किया है। इसलिए तथैव का अर्थ है जैसा पहले मैंने आपको देखा है, और इससे पता चलता है कि भगवान के चतुर्भुज रूप को अर्जुन ने कई बार देखा है। तथैव से यथा पूर्वम दृष्टम मया तथैव इदानीम द्रष्टुम इच्छामि, इस समय देखना चाहता हूं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि तेनैव चतुर्भुजेन रूपेण भव उन्हीं चतुर्भुज रूप वाले आप हो जाओ। तो इस समय तो आप सहस्त्र बाहु हैं और विश्वरूप हो, उसका उपसंहार करके किरीटादिधारी रूप वाले बन जाओ, इसके लिए अर्जुन की प्रार्थना है। भाष्य है किरीटिनम यानी किरीटवंतम तथा गदिनम यानी गदावंतम और चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम प्रार्थये त्वाम द्रष्टुम अहम् तथैव यानि पूर्ववत इत्यर्थ। तो पूर्व में जैसे आप थे ऐसे ही बनने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। त्वाम द्रष्टुम का अन्वय इच्छामि के साथ है। यतः एवं तस्मात्, तो जिस कारण से ऐसा है इसलिए क्या करिए, तो तेन एव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण, तो तेन एव रूपेण का अर्थ है वसुदेव के पुत्र रूप से। वसुदेव का पुत्र रूप कैसा है, तो चतुर्भुज रूप है। पहले पहले वसुदेव जी को भगवान का चतुर्भुज रूप ही अपने पुत्र के रूप में दिखा। भगवान ने परिचय अपने पुत्र वसुदेव को वसुदेव के पुत्र के रूप में उसी रूप में दिया कि मैं आपका पुत्र बन करके आया हूँ। पहले की जो वर दिया था वो सब याद दिलाने के लिए। तो यत एवं तस्मात् तेन एव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो। तो सहस्त्रबाहु कैसे हैं, तो कहते वर्तमानिकेन विश्वरूपेन, वर्तमान में जो विश्वरूप है आपका उस विश्वरूप को लेकर के आप सहस्त्रबाहु हो, हे सहस्त्रबाहु। और विश्वमूर्ति हो इस समय, इसलिए विश्वमूर्ते उपसंहृत्य विश्वरूपम, आप अपने इस विश्वरूप का उपसंहार करके तेन एव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण भव इत्यर्थ। वसुदेव का, वसुदेव के पुत्र का जो रूप है एक आपका, वो भी रूप है वसुदेव पुत्रात्मक, जो मेरा सखा है उस रूप में आप प्रकट हुई है। अब 47, 48 और 49 इन तीनों श्लोकों का अवतरण भाष्य है एक प्रकार से, कि अर्जुनम भीतम उपलभ्य उपसंहृत्य विश्वरूपम प्रियवचनेन आश्वासयन श्री भगवान वाच। भगवान ने अर्जुन को डरा हुआ, भयभीत हुआ देखा, तो अर्जुन के भय का निमित्तभूत जो विश्वरूप दर्शन है उसका भगवान ने उपसंहार किया। और प्रिय वचनों से अर्जुन को आश्वासन देते हुए भगवान कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं प्रिय वचनेन श्री भगवान वाच अर्जुनम आश्वासयन, ऐसा लगाना अर्जुन को आश्वस्त करते हुए प्रिय वचन द्वारा भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। तो हे अर्जुन, अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं। तो प्रसन्नेन मया इदं परम रूपं आत्मयोगात दर्शितम्। तो मया प्रसन्नेन इदं रूपं दर्शितम्, ऐसा अनुवाद करिए। और उस रूप के कई एक विशेषण है, परम और तेजोमयम, विश्वम, अनंतम, आद्यम और न दृष्टपूर्वम, ये सब विशेषण है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि प्रसन्न हो करके मैंने तुम्हें अपना यह विश्वरूप दिखाया है। इदम रूपम यानी वर्तमान में अर्जुन जिस रूप का दर्शन कर रहे हैं वह रूप भगवान ने अर्जुन पर अनुग्रह करके प्रसन्न हो करके दिखाया है। इसी रूप को देखने के लिए इच्छा से युक्त, कामना से युक्त देवता हमेशा रहते हैं। आगे कहेंगे देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, उनकी इच्छा इच्छा ही बनी रहती है, उन्हें दर्शन नहीं हो पाता इस ईश्वर रूप का। इसलिए ये परम रूप है, उत्कृष्ट रूप है, जो रूप वसुदेव पुत्रात्मक है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट उपाधि वाला होने के कारण परम रूप है। और मैंने दिखाया आत्मयोगात, आत्मा शब्द स्वयं के लिए भगवान प्रयोग कर रहे हैं। आत्मा का अर्थ निकलेगा ईश्वर, और योग कहते हैं सामर्थ्य को, ईश्वरीय सामर्थ्य से मैंने तुम्हें अपने इस परम रूप का दर्शन कराया, परम रूप को दिखाया। वह रूप तेजोमय है, अर्जुन ने स्वयं ही देखा कि भगवान के विश्वरूप का तेज कैसा है। उपमा देने के लिए हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए, उनका जो प्रकाश होगा, हो सकता है कि उन हजारों सूर्यों का एक साथ उदित हुए हजारों सूर्यों का प्रकाश भी उपमा न बन सके, कम ही पड़े, उससे कुछ अधिक ही भगवान के विश्वरूप का प्रकाश है, तेज है। इसलिए तेजो रूपम, तेज प्राय है वो रूप। और विश्वम यानि समस्तम, समस्त विश्वात्मक रूप है वो, वैश्वानर रूप है। और अनंत है, अंत रहित है, अप्रमेय है ना। और आद्यम, आदो भव आद्य, और रूप का विशेषण है तो आद्यम। ऐसा जो मैं यानि मेरा परम रूप है, यत यानि यत मैं यानि मम रूपम, तत तव दर्शितम मया प्रसन्नेन, ऐसा जो रूप था वह रूप मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हें दिखाया है। और ये केवल मेरे अनुग्रह से ही दर्शन संभव है, जिस पर अनुग्रह होता है उसी को होता है। इस समय तुम्हारे पर मेरा अनुग्रह है, इसलिए तुम्हें इस रूप का दर्शन हो रहा है। तुमसे पहले किसी अन्य ने इसका दर्शन नहीं किया है। त्वद अन्येन न दृष्टपूर्वम्, पहले तुमसे भिन्न किसी ने भी इस रूप को नहीं देखा, वो ये पूरा ये रूप नहीं दिखाया था, विश्वरूप देखा का मतलब थोड़ा ये मुख में भगवान के वो पृथ्वी आदि का दर्शन किया, संक्षेप में दिखाया था। ये सब भीष्मादि सब जा रहे हैं, काल विकराल रूप सब नहीं दिखाया था, खाली इतना दिखाया था। वो तो वहाँ भी दिखाया था, वो क्या नाम दुर्योधन की सभा में भी, लेकिन वो सब ये रूप इतना विस्तृत रूप नहीं था जो यहाँ दिखा। नहीं तो ये न दृष्ट पूर्वम क्यों कहते हैं? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि पहले वो देव की क्या नाम वो यशोदा को जो दिखाया था वो झांकी मात्र थी इस रूप की, थोड़ी सी झांकी होती है ना, हाईलाइट जिसको कहते, थोड़ा सा था। और वहां भी दुर्योधन को की हाँ, और अर्जुन को तो पूरा कोई सिनेमा बनता है तो उसके एडवर्टाइज के लिए कुछ थोड़ी थोड़ी हाईलाइट दिखाते हैं, वैसा तो हाईलाइट था, लेकिन यहाँ पूरा सिनेमा दिखाया विस्तार से, जितनी शूटिंग थी वो पूरी की पूरी अर्जुन ने देखी है, फिल्म पूरी फिल्म देखी है, थोड़े थोड़े चित्र नहीं देखे। इसलिए कहते हैं कि त्वद अन्येन न दृष्टपूर्वम्। तो मया प्रसन्नेन यानी प्रमादो नाम प्रसादो नाम त्वयि अनुग्रह बुद्धि। प्रसाद क्या चीज है? प्रसन्न कहते हैं प्रसाद से युक्त व्यक्ति को प्रसन्न कहते हैं, तो प्रसाद से युक्त मैं हूं इसलिए प्रसन्न हूं। तो प्रसाद क्या है? तो प्रसाद कहते हैं त्वयि अनुग्रह बुद्धि प्रसाद। तो त्वयि यानी अर्जुने, तुम्हारे विषय में जो अनुग्रह बुद्धि है मेरे अंदर, अनुग्रह करने की एक वृत्ति बनी है, वो है प्रसाद, और उस वृत्ति से युक्त हूं मैं तो प्रसन्न हूं माना जाता है। किसी पर अनुग्रह करने की वृत्ति बन जाए सामने वाले के अंतकरण में तो माना जाता है सामने वाले को प्रसन्न। तो तुम्हारे पर अनुग्रह करने की वृत्ति से युक्त मैं हूं इसलिए प्रसन्न हूं। तो तद्वता, इसमें तत् शब्द का अर्थ है वो अनुग्रह बुद्धि, और अनुग्रह बुद्धि से युक्त प्रसन्न कहलाएगा। तो प्रसन्नेन मया तव हे अर्जुन इदं पदम, पदम यानी रूपम विश्वरूपम, इदं रूपम हुआ विश्वरूप दर्शितम। ये पदम भाष्य में छपा है परम होना था, उसमें परम है, इसमें पदम छपा है, तो इदम परम रूपम ऐसा वो ये पर रूप क्या है? तो विश्वरूप दर्शितम। आत्मयोगात् का अर्थ करते हैं आत्मनः ऐश्वर्यस्य सामर्थ्यात्। ऐश्वर्य लिखा है कि ईश्वर लिखा है वहां पर? तो ईश्वर एव ऐश्वर्य, ऐसा स्वार्थ में शय प्रत्यय मानना पड़ेगा, यानी ईश्वर के सामर्थ्य से, ईश्वरीय सामर्थ्य से। आत्मयोग शब्द का अर्थ निकलेगा ईश्वरीय सामर्थ्य, ईश्वरस्य इदम इति ऐश्वर्यम, ये बनेगा। और ईश्वर का क्या? तो सामर्थ्य। तो ईश्वरीय सामर्थ्य से मैंने ये दिखाया है तेजोमयम यानि तेजप्रायम विश्वम यानि समस्तम अनंतम यानि अंत रहितम आदो भवम आद्यम यद रूपम, ऐसा जो रूप है मैं यानि मम त्वद अन्येन त्वतः अन्येन केनचित् न दृष्टपूर्वम्। यशोदा मैया ने भी जिस रूप को पहले नहीं देखा वो रूप हमने दिखा, वो थोड़ा सा इस रूप की झांकी देखी थी। 48वें श्लोक की अवतरण पंक्ति है भाष्य की, आत्मनो मम रूपदर्शनेन कृतार्थ एव त्वं संवृत इति तत् स्तौति। तो ये जो मेरा विश्वरूपात्मक दर्शन है, विश्वरूप दर्शन है, इससे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कृतार्थ हो गए हो, क्योंकि जो भी कर्तव्य शास्त्र बता रहा है उन सब कर्तव्यों का ईश्वर के अनुग्रह से हीन यदि कर्तव्य हो तो भी ये फल नहीं हो पाता। मात्र एक जितना भी धर्म कार्य करता है व्यक्ति, वो किसके लिए? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ईश्वर की प्रसन्नता से ही अभ्युदय और निःश्रेष संपादन होता है। क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधनम रीते, ईश्वर की आराधना है अभ्युदय या निःश्रेष पाने के लिए, और अभ्युदय या निःश्रेष ईश्वर जो फलदाता है उनके अनुग्रह से सिद्ध होता है। वो कृतार्थ करने वाला जो ईश्वर का अनुग्रह है, उस अनुग्रह से ये तुम्हें दर्शन हुआ है, इससे तुम कृतार्थ हो गए हो। सारा कर्तव्य जो है ईश्वर अनुग्रह पूर्वक इसी परमात्म दर्शन के लिए होता है, और परमात्म दर्शन होता है कृतार्थ करने वाला। ये तद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। तुम मेरे इस रूप के दर्शन से कृतार्थ हो गए हो इति तत् स्तौति। तत् यानी विश्वरूप, अपने विश्वरूप का स्वयं भगवान प्राशस्त्य बता रहे हैं, स्तुति कर रहे का अर्थ। तत् यानि विश्वरूपम, स्तौति का अर्थ है स्तुति करते हैं, विश्वरूप की स्तुति करते हैं। विश्वरूप की स्तुति पहले अर्जुन और संजय कर रहे थे, अब यहाँ पर तो ये श्री भगवान वाच्य 46वें श्लोक में आया है ना, इसलिए 47वें श्लोक में श्री भगवान वाच्य आया था, तो ये 48वां श्लोक भी भगवान का ही वचन है। तो भगवान स्वयं अर्जुन को अनुग्रह करके जो रूप दिखाए थे उस रूप की स्तुति कर रहे हैं, ये बता करके कि इस रूप का दर्शन, जो बड़ी बड़ी साधनाएं हैं उन साधनाओं से संभव नहीं है, ये बता करके उसे उस दर्शन रूप को दुर्विज्ञ बता रहे हैं, दूरदर्श बता रहे हैं। इस श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं।